You sit my dice on my neck, yeah. Prada Gucci back, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük, már mielőtt eltemet, ne kell valami felejtetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond, ez best, nem tudom, hogy mi. Ja, lehet bele bolondulok, lehet le is húznak. 101 terv van hátra, közben mellettem elhúznak. Sokan mást várnak már, de hívogat az új. Gyere velem, gyere még, 22 lesz az évünk. Self-made tini sztár, a trashből nem kérünk. Minden az itt esítek is, sláger lesz a végén. Fel sem fogom, még be vagyunk, még egy élünk. Míg egy élünk, yeah. Nincs semmi gondom, én csak úgy jövök. Jönnek a bondok, mindet kilövöm. Csak is a pénz lesz majd, ami örök. Ez a mi jövünk, ez a mi jövünk. Ezer éj, ezer álom, de végre belátom, hogy nem kell mellém az, aki csak húz lefelé. Irigyek vagytok, látom, de tovább kell állnom. És nézitek, hogy ki farol az AMG. Brum, brum, Aladdin, gizda magazin. Didier, Drogba, bomba, csokapé. Wannabe, wannabe, robban a kanapé. Nekem sose kellett testvér az a buzi kokáé. Te ki a fasz vagy, vágott, hogy én állok legelő. De mi a fasz, letargiába kerül a szeretőm. Ameddig kérek testvér, nekem csak a zene a fő. Kukás autó, ból, AMG, Mercedes. Nincs semmi gondom, én csak úgy jövök. Jönnek a pontok, mindet kilövöm. Csak is a pénz lesz majd, ami örök. Ez a mi jövünk, ez a mi jövünk.